Кулик. Викликав цей. І тут вже допитував, вже з магнітофоном великим. І очень ставку нам став. Шальман, майстер, який у нас був Добровольський, працював у моєму відділі. Син, племінник начальника нашого, то тепер комсомольський секретар Ярмолицький був. Це тут став на очній ставці. І більше ні, це оцих було, тут три. І мене повезли туди в Житомир, прямо машиною. Цей саме наш начальник КГБ тоді районний. І він, а цей ще був такий Балабанов, він зараз десь у Києві робить, Василь. Він так дуже щось, а я так, Мефодій Іванович, ти ж золотої медалі закінчив, там всі знають, що ви ж така людина. Тобі. А це, а от, і він це слідчим я цим, як їхати, а я йому кажу, Василь Олександрович, не лізьте хоч тут в машині, мені в очі. Там. А він малював. Малювання викладав в першій школі нашій, там, де мій син вчився і мого сина знав. І я кажу, оце навчилися, то по чужих кишенях, то по чужих коморах лазить. Ви що, і школярам там в кишені виверталися, там совєтчі носили. І не лізьте з цими дурацькими запитаннями. А перед тим, що в КГБ, як він, щоденники мої, розумієте? Якийсь підполковник прийшов, о, щоденники він писав. І друг і щоденники, всі за щоденники мова, що це таке диво, що щоденники писали. А на що ти писала? Кому ти давав їх всі? Я кажу, нікому давав, хто щоденники читає? Нікому не. А жінці то давав. Я кажу, після цей, я вже вийшов, в лісі родились чи щось. Не знаєте, що щоденники пишуть люди такі, що щось таке мають за душею, щось можуть, хоч уміють написати щось в щоденнику. А вийшов в лісі, знаєш, що диво це щоденник написати. А він, я теж пишу щоденник, той підполковник. Я кажу, але такого не пишу, як ти писав. А я кажу, що ж ви пишете? Скільки грошей жінці дали на базар, ви ж скільки вона вам здачі принесла, так і що вам принесла за ці гроші? Ні, ну, такі побутові, там про дітей. І тоді приносите цього щоденника сюди в відділ, віддаєте всім читати. Та ні, то що? А що ж ви мені такі дурацькі питання задаєте? Я йому кажу. Хто, кому щоденника? Підполковник змився, а цей куточку стояв, як побитий, як то школяр наш цей Балабанов. Тоді, як той пішов, він до мене працював Бельченко. Виходить, Іванович, я на вас теж в обіді. А що я ж теж, хоч недовго, але належу до цієї когорти, до чекістів мов. Я кажу, ну і що, чим я вас обідив? Ви ж там написали, що у чекістів руки по лікті в крові. Я кажу, погано ви читали, Василь Олександрович. Як? Я сам особисто читав, значить, вас не питання. Я кажу, там написано не по лікті, а по плечі в крові. А він так став і не знає, що він відповідає. Я кажу, там написано не по лікті, а по плечі. І після він цей, наш так обідав, мов, цього. Я кажу, хай не лізе з дурацькими питаннями, що ж я можу вже. І тоді з цим самим Куликом я там теж весь час. Я їм казав, це. Правильно кажете, це не 37-й рік, і вам прийдеться відповідати за цю фальсифікацію, за все, це вам слава не подати. І мене повезли на цей суд. Ну, Білецький, перш, я від адвоката відмовився. Мені якусь там білу дали даму. Вона прийшла до мене перед засіданням суду, от прийшла до мене. То я кажу, ви хоч десь читали щось в моєму? Ну, як же, я познайомилась. А кажу, як ви читали, там записано, що я відмовляюся від адвоката. Там написано білим по чорному в справі. Ну як же так? По-білому. Це чорним по білому. Як же так, каже? Не можна ж без адвоката. Ну, то от мене призначив суд. Ну кажу, як суд вас призначив? То ви захищайте суд, цього ви мене. Я вас не потребую. Я теж забув її прізвище, бо її чоловік був Суміна. Суміна. А чоловік її був якийсь там чиновником теж по цій частині репресивній. Ну і кінчилось це. І виступає, ну тут скоро провели. Виступав. Як, що суд за один день? Чи? За один день, так. За один день. Так. Вони що, оцей Ярошенко замці, отам ходить звідти і заглядає. Де. А ви дату суду пам'ятаєте? А там десь вираз є у вас? Суд, це був... Залету вони судили у жовті місяці, і мене 2 жовтня возили до нього на свідком, а мене судили Десь аж у листопаді місяці. Точно я зараз так. Таке 80-го року. Тоді 80-го року. Mm-hmm. І привезли на суд, значить, ця прийшла Суміна. Я кажу, ви хоч читали там? Та я бачу, що не читали, бо там написано, що відмовляють. Це саме в суд. Я кажу, як суд вас призначить, то захищайте суд, а ви мені не потрібні. Правда, цей конвоїр, що ми, конвоїри були такі в Середній Азії, видно. Іди, іди, іди на своє місце. Прогнав її грубо, цей конвоїр. Як тут пішли свідки викликати, я тут, якою мовою вам вести? А як білецький. Я кажу, мені байдуже, хоч турецькою. Ну, мені навіть, що українською мовою можна мене вести ворог може бути. Та краще ж, як ти мене російською будеш допитувати. А я тобі буду відповідати українською. Ну, добре. Ну, я тебе не скоро, там раз-разу, то кого це визнаєте, не визнаю. Ну що ж, до свідків, будемо свідки, значить, ось свідки. Один свідок, найстарший, їхній стукач, Шальман, зачитують його показання письмові, бо він поїхав, значить, в турне десь відпочивати. А другий пішов, Павлорчук такий, виконробом був у нас. От він ще задовго до того, як наші в Афганістан вели війська, він казав, що це буде там в Афганістані, що наші туди війдуть. Стане, там буде, значить, війна велика. А цей Білецький. А коли він це так говорив вам про це? А це ж от тільки в 79-му введені війська в груді місяці, а це ще року не пройшло. А він так, років так 5, думаю, що я вже говорив. Ага, рок ви були. А цей Білецький та на нього. А ви хоч знаєте, який зараз рік? А він так вже аж піт на ньому виступив. Так став нам. Ну, здається, 80-й. То здається, чи точно запитає. Ну, після того, я так кожного цей Добровольський, як почав, я його, значить, теж піймав на чомусь, осадив. Вони всі. Тоді прокурор цей Савченко вступає. От так він. В своїм щоденнику, зошит номер такий, то сторінка така, написав, що він жаліє, що він не був в лавах, а він упав, і так далі. А я добре пам'ятаю, що це за запис. Та запис ще з часів тоді, як була ця комісія працювала державна, що хлопці ті, що в УПА були, всі звільнили, а мене не звільнили. Я добре пам'ятаю. Я після цього, що ви маєте, Білецький каже, у мене, каже, є питання до прокурора. От ви назвали таку сторінку, номер, знайдіть оцей, значить, виросте. Он, а тут ці щоденники мої лежать перед ним. Знайдіть він. Він взяв, шукав, шукав. Немає. Ну, кажу, так де ж він? Чия це цитата? Вами придумана? Цей полистав на ту саму сторінку, подивився, Білецький подивився, нема. Дав цьому одному, нема, цьому другому, нема. Я кажу, ну так чия ж це цитата? Звідки її взяли? Білецький, ну не важно. Я кажу, вам не важно, мені то важно. Ну і вони ждали, що я в останньому слові вийти. І я чув, що Ярошенко їх натягував, що перекваліфікувати мені з 87 в 62. А я на це собі, як ці, думаю, я з вами, що я всі поговорив, ідуть на обід, і, значить, на ті. А після того останнє слово додамо, значить. Ну, я тут посидів, то прийшли вони з обіду. Мені хлопці ці конвої обідать, а я кажу, не хочу. Жінка моя була на суді, їй не повідомила, або дізналась тут через людей, що вона і приїхала. Вона, і сидів там всіх цих, що вже свідки, що були, як відповів, то значить тут сідаюся. Всіх знаю ж прекрасно. Знає, там ще одна жінка була, що моя жінка з нею сиділа. Вона, жінка, між іншим, за мене каже, жінка моя, що вона переживала за мене, та жінка. І ще сидів якийсь один. Ну, незнайомий сидів, такий, каже, хлопець. І коли мені вже вирок, винесе 3 роки, значить, оцей встав і каже: «Мало, мало!» там кричав. А Суміна побігла вже жінки править гонорар за то. Правда, ця жінка, що була з моєю дружиною, каже: «Ви не платіть, бо це жуліки, каже, ці ваші, це, каже, жуліки, що тут мають. Не платіть, бо виясниться все, після буде видно, кому платити». І жінка, правда, не заплатила їй нічого, цій Суміні. Після виявилося, аж от уже після цього всього, говорить там хлопці, це Журавський, цей Апанасюк був Василь Оверчук, сиділи, говорили. І розказують мені, що Кавун, оцей самий, що... Секретаром Кому був тут, так? Ні, журналіст Кавун. Оцей, що в «Голосі України». Так. Оцей, як він забув його, Олексій. Кавун. Олексій Кавун. Казав, що він був на моєму процесі, коли мене судили. То виявляється, це він. Оце він і протестував, так? Так, протестував. А тепер він такий патріот. Та він гидкі матеріали писав ще на межі 80-х, 90-х. Писав такі реакційні матеріали. І мене тут, зразу після суду, призвели. І тут чергово, що вже де стригти вже мали. Який в чорному такому кожушку стоїть цьому форменому. До мене черговий каже: «От твій земляк на мене, той, в тюрмі в Житомирській». А він: «Звідки до мене?» Я кажу: «Яка ваша справа?» А там в ділі є написано, що кожному відповідати по коридорах. Ну, попадеш ти до мене, будеш знати. Я кажу: «Ну, як попаду, тоді буду знати, а зараз мені з вами нема що говорити». Ну, після того, що мене відправляють в райки. В райках, виявляється, цей капітан був заступник начальника спецроботи цієї. Майор Штепа був начальником цієї, оперативної роботи, КГБ. А цей капітан Черниш був його заступником. І він викликав раз мене, викликав то, я так сів. Він: «До чого, кажу, мене викликали? Бо на роботу скоро йти». Я кажу: «Я вас пізнаю, громадянин капітан. Звідки ви, значить, мене бачили? Звідки мене знаєте?» А кажу: «Пам'ятаєте, в тюрмі ви там мені обіцяли, що вивернете кожух, щоб я до вас попаду?» А він подивився на мене: «Ну, скоро на роботу йдіть. Так ось для цього викликали, щоб побачити мене, що?» І нічого не сказав, що він викликали, що. І я пішов. І після того, я це пишу, я там щоденник я вів собі, записував. Я це ховав, знав, де там хлопці були, все. А так для відкрито, що я брав зошит, і що читаю, книжку, там, газети, які я там це пишу, книжка така, яку цитату, сторінка така, книжка, все, видавництво, все для того, щоб було до цього відмовитися. І раз приходжу я вранці на роботу, кажуть мені ці всі: «Був шмон в цеху на роботі, там, забрали твій щоденник». Я зразу зрозумів, що забрали. А в мене там лежали ці конспекти, що я записував там собі, цитати виписував з книжок, з бібліотечних, з газет. Коли в обідню пору, після цього я так собі нічого не роблю, з того в обідню пору приходить цей Штепа, майор. Ну, прошу нас і всіх. Ну, ми встаємо, та йдемо. Ні, ви станьтесь. Він, значить, став, навіть не сідав, став так переді мною. Я сиджу за столом, за своїм робочим. А я робив там, писав ці списки, ото, і накладні виписав ці, що відвантажуємо медалі, кажу, мене, деталі ці, що ми робили для точелектроприбора київського, для Лепси завода і для мотоциклетного завода рами робили. Ну, я відвантажував ці металі, виписував документи їх. Він стоїв за всім. «Я отут вас забрав цієї ночі та ваші записки». Я кажу: «Я знаю». «А звідки ви знаєте?» Ну, я кажу: «Тут у вас шуму стільки було, що вже все». «Ну що, читали?» кажу. Ну, прочитав, ну, знайшли, кажу, там якісь, а він Та ні, там вроді нічого, тільки верніть треба, прочитати і хватить. Ні, я вам не верну. А що, ще будете перечитувати? Я знаю, що це ж пошла сюди, в КГБ. Ні, та кажу, то ви скажіть, ми то можна це робити, ці записи, можна чи нема, дозволяється чи ні? Ні, можна, можна, будь ласка, то. Та кажу, то ви що, напишу, ви знову прийдете, заберете. Ні, більше не буду брати. І менше говорити там, що яка в нас була мова, і пішов. А після вже мені відправили мене ці в райки, з цих райків побув я півроку. А от які умови були утримання? І в тюрмі Житомирській, і в райках. Про це так розкажіть трохи. Ну, в Житомирській тюрмі я в віршах, там в мене була надрукована в зоні вірш, що там така атмосфера, що пацюки дохнуть, а люди відмовляються. По-перше, в камерах вентиляція дуже погана. Багато людей було в камері, де вас? В камерах тримали. Людей забивало стільки, як я прийшов в камери, що на підвозі не було де лягти. Всіх, тобто лягали на цьому на лавах, на столах, і всіх на підвозі, все забивалось. Мені перший день, правда, виконроб Залевська, що робив міжколозбуді, поклав між собою і своїм сусідом мене на нарах. От, щоб, а тут я збирався, десь не міг би знайти на підвозі. Там. Дихати не можна цьому. Це зараз курять і чай варять. І оця ж параша отут же відгороджена. І там у цій параші весь час той чай варять. А вікно це відкрите, там шибки повибивати і все. Але воно ж вентиляція сперта, все. Ну, годували, знаєте, як ці годують. Це смердюче, вонюче, все. Але тільки ради того, що я колгоспний вихованець. В колгоспі вирос, 33-й рік пережив, знаю, що і в армії не дуже в то. То воно мені так не дуже. Я з харчами не дуже є. Ніколи в мене це не стояло проблемою якоюсь. Навіть голодний був. А то інша річ, як немає книжки прочитати, чи газети прочитати. Я без цього не можу. Але без сліба, без їжі я можу просидіти. Ну що, режим був, розумієте, переважно всі були битниці побутово, оці кримінальники. І все були там і цигани, і такі махінатори, і великі, і за вбивство, ті за зґвалтування. Ті ж жінка приїхала на побачення, вбив, то його сюди посадили, якийсь там Юшко. Там п'яниці, той украв велосипед, той на мотоциклі чужому покотив, десь, на два дні десь покотився назад. Той картоплю на городі викопали та продав, щоб жінці не досталося, жінка посадила. Той позичив у тещі 40 рублів, як теща не була вдома, написав їй записку, що я віддам зарплати. А теща не хотіла ждати, посадила в суд, що вкрав 40 цих рублів, то його посадили 5 років, дали зятьку. Отаке все було. Той по підвалах чистив оці самі, там Сашко такий був, гарненький хлопчина. Нарахували його на 7 карбованців 35 копійок. Цієї маринаду різна, там вкрав у підвалах когось. Також 5 років дали. І отака ця вся блатна. А це особливо, а то як перегукуються вони ці блатні, особливо мені запам'яталось. Могила, могила, могила, я коряга, як слышиш, прийом. Я коряга, могила, як слышиш, слышу хорошо. Ну, там як розкоряку, там Вазилі, скільки далі? 8 лет, ніштяк, розход. Такі мови лише. І там надзирателі кричать, матюкаються, бігають. Ну так, щоб дуже прискіпились, вже не було то, що тут. Ну, посилали на роботу той, хто хотів. Так картонажний цех там був. Я ходив туди на цю картонажний цех. Там ті роботи, але ні. Ну, я там заробив аж один карбованець з копійками. Mm-hmm. І мені на зошит хватило йти. На зошит хватило, щоб писати. Ну, інші це ж пишуть постійно ці самі скарги. Я скарг ніяких не писав нікуди, нічого абсолютно. І відправили мене ж туди в ці райки. Ну, в райках там все суворий режим. Там були ще яка там особливість. Там є всеукраїнська лікарня зеків, хворих на сифіліс, сифілітиків. І там особливо одеситів багато і з Донбасу було, що це всіх. Я там десь арештують, як його сифіліс, його сюди везуть, тут лікарня. І коли його тут трошки підлічать, я тоді загальну зону сказали. Оце особливість. То наші ці, окремо кожна секція відгороджена. Ну, а ці сифіліс, які вони якось відокремлені, так? Їх окремо. Окремо, там зона. Лікарня окремо, окрема зона, окремо годували, все їх окремо. А так, ну що, надоїдало більше всього цей примак, був начальник режиму. Оце давай йому в строю, в ногу йде. Я то на нижці топтаться вона. Ну так, перевалилось пару раз на того, та й перестали всі. Він кричить, кричить, покричить, та й пішов. Ніхто не хоче топтатися на місці. Ну, не завжди зачиняли ці ворота між секціями. У нас ще що? Була ще секція вхід в кінозал і в бібліотеку був тут у нас. Прямо з нашої секції туди. Тому ми через цю секцію могли аж ту зону ще вийти. Так, щоб дуже було ті. Ну, зразу оці самі стукачі, знаєш, нас. Ще навіть всім цікаво, що мене везли з Житомира, це цей про Житомир, Коростень, Новоград, Бердичів, Житомир. Це етап такий, не? Так, ні, кругов ворот це робить, їхні зековські цей вогон, що ось етапи. То мене привезли в Коростень, як ми приїхали спершу. Там перед самою відправкою, що вже мали їхати далі, рушати на Новоград, прийшли, ой, такий кричить, що ой, замерз, їсти. А тут у мене селеці сідали, якісь хліба там було. Я йому навіть віддав, що наш поїж, голоди, я з карцера, то Сопливчик призвався. І він мені тут зразу, я ж не знайомився навіть, нічого, і він зразу до мене, що тут Волинець, значить, то. Тут кому ж це знати, тим більше мені, що я дурень чи що. Він за лето, я дуже знав, що за лето вже, мов, листи йому пише, там, до дружини, значить, і все. А що він десь з Черняхівського району, там, недалеко від Студениці. І це почав знайомитися. І приїхали ми туди, він зразу став бригадиром цієї бригади придурків. І все він мене вербував, що давай туди ці придурки. От я кажу, обідався без того, без цих придурків. Але мене зразу я помітив, як тільки тут вийшли на цей, привезли нас етапом в райки, ну зразу нас помістили у цей бур, де там станки для плетіння сітки. Дильта це, сітки. Дертяної є. І в таке вимазане, ну, там це масло того, там ці нарізно налято, ці брудні, ці всі станки. А мені на ноги не було цього черевик. Да. Мені 45-й треба розмір. І я сидів там до останнього, поки мені там десь відкопали, що налізли на мене ці черевики. Ну, нашили тут вже ці бірки. І прийшли до цей ареопаг, де розподіляють, кого куди. Ну, я прийшов і питають, о, бачу так, переглянувся цей начальник колони з одним лейтенантом, що сидів тут, де начальники цехів і начальники загонів. Переглянувся. Ну, я зразу так, яка спеціальність? Ну, я кажу, така спеціальність, ага, ну, що, економіст, ага, ну, от, ну, економістом у нас такої нема роботи, ну, але ми вам дамо, значить, як власне. Ну, хто його візьме? Ну, я бачу, над тим, що він переглянувся, вже підняв. Я візьму. Романчук, прізвище. Він лейтенант. Він загоновий у нас. І от вже він мені направляє. От ідіть у 6-й барак, на 2-й поверх піднімається. Там 3-я бригада. Бригадира, скажіть, що я прислав вас бригадиром. Я прийшов. Це бригадир, а тут бригадир цей, ну, завхоз цей бригадний, що був, що там всі. Вже всі мені місце приготували. О, це ви прийшли. Цей бригадир каже, знаєте що, вже 2 дні, як нам сказали, що ви приїдете туди. І казали, що ви глядіть, оце такий. Ось ну, наверху вже ці. А мені, правда, цей мій сусід був москвич такий, Юрко Карягін. Каже, старий, лягай вниз на моє місце, я піду. кажу, не треба, я наверху. Наверху мені і краще читати, якщо що записати там той комнаті, там менше, то і не товчуться, а то вже сидіти весь час внизу, товчуться, сидять, ніхто ніколи не спокійно. Я пішов на це наверх, і після мене цей кухар, цей, ну, як завхозний, без старшина цієї, ну, бригади. І цей бригадир Микола Пащенко, Коля. І вони тут мене що? Давай їм загоновий прийшов, сінгазету їм найперше, значить, намалював. Я їм сінгазету зробив, списки ці, значить, поновити бригадні, списки, протоколи переписати, якісь засідання ради цієї. Я ці протоколи їм понаписував. Десь за тиждень я це вже. І цей Коля Пащенко, бригадир, каже, знаєте що? Він мені так, я б так їх ненавиджу, оцих чекістів, це мені так говорить. Я б хотів би, знаєте, щось зробити, щось таке, щоб от люди кругом все чули. А кажу, що ж ти зробиш, Коля? Я б написав би якийсь листівок і розкидав би так, щоб це кругом лагеря вони полетіли. Я кажу, а як ти їх розкидаєш? Тебе ж не пускають за лагеря, а тут вітру нема такого, що він досив листівки. Он труба там котельна є, а там розтяжка аж в робочу зону. По тій розтяжці на ту верхню площадку для ремонту можна вилізти. І от звідти кинуть вони аж туди в райки і в цій саму Швайківку полетять. Я кажу, Коля, ти більше мені такого не кажи і скажи отим, що тобі казали, таке мені сказати, що вони дурні. Як вони тебе викличуть, скажи, що вони дурні. І їм скажи, що нехай тако не морозять більше дурниць таких. Він про сюди, туди, а тоді нарешті сказав, вони такі, це вони мене наставили. Казав, бригадіру мене поставив, все, як ти будеш за ним слідкувати. А він після відмовився, то я із бригадира зняв. І коли вже я їхав на етап сюди, на поселення, туди на терм, він їхав зі мною разом на лікарню в Житомир. І тут при всіх він розказував це, як його вербували, як усе. І простіть мені, я ото плакав, простіть мені. Я Микола кажу, я тебе завжди давно простив усе. Я йому ще навіть вірш написав, там є у мене той вірш. Тільки вони зараз у цій самій добірці, що пішла до Захарова, що я її слав. Це вже ці роки. І так мене повезли сюди, той, в цій нейроблах. І везли вас довго? Везли нас так до лютого місяця. Ми з грудня до лютого місяця ми десь так. Якого? Грудня якого? З грудня. Це вже так. 81-го чи 2-го? Так, сказати, 83-го, 81-го, 80-го. 81 грудня і до лютого 52-го. А яка була підстава вести на, як це називається, поселення? На поселення? Так? Через суд це робилось? Через суд це робилось. Після того, як по цьому уставу, що через половину як відбув, нас на суд. Ну на суд мене вони хотіли збутись з мене, щоб я тільки поїхав. Між іншим, лікар, який там говорив, якщо мене цього робив медичне обстеження, каже, це на повал, в ліс, в тайгу. У вас вже літа не ті. Скажіть, що ви не хочете, я вас залишу тут. Лікар. А я не хотів тут бути. Я кажу, давайте мені їхати туди. Я поїду. Ну дивіться, щоб не обіжалось на мене. І я поїхав. А тут все було приготовано. Прийшов перед судом, це ж як своя комісія табірна. Начальник табору, зам по полісчасті, там начальник режиму, всі сидять в клубі і нас привели. Ну, викликають, за що судили? Там кожну то розказує, чи визнає себе винним, чи ні, і там далі. Пішов я виходжу. За що судили? Кажу, а ви знаєте, я і зараз не знаю, за що. А цей замполіт, вже підполковник був, а начальник майор, ще був Баранов. Ви дивіться, він не знає, за що сидить. А цей начальник, самка, він збирав компрометуючі матеріали на керівників району. о, що їх лякало, їм там до лампочки, там совєтська там влада, все, от їх було що. Да. Ну я там ну, написав, що секретар райкому, перший секретар райкому пара Гелівера дурень. Ну дурень, як він був дурень, то що це, ну, це компрометуючий матеріал, чи що? Це ж не доносив я кудись йому, чи що на нього. Чи на його біси я хотів стати, теж ні. О, ну, він писав цей замполіт. А зараз ви не писали на нас щось? Туди, бо це ж в закритому виді можеш писати, заяви. Я кажу, поки що не писав. О, чуєте слово «поки що»? А це можеш навіть і написати. Ну, пошлем його туди, тайгу, хай він там пише. А мені цього тільки треба. Ну, це після цього всі сміялися, хлопці, що сміялися. Ти, кажеш, щось так з ними дуже, дуже сміло, не просився, нічого. Кажу, вони мене самі випруть. Хоча хоч просився, то вони мене випруть. І прийшов суд. Заводять, суддя, і суддя. Ну, характеристику. Романчук цей виступає загоновий. От такий, мені таку характеристику дав, що хоч давай мені ордена. Ну, ну ви визнали свою вину, цей суддя питає. Я кажу, я давно все вже визнав. І так більше, ну що, сюди туди, ну, відправлять на поселення. Ну, поселення, покличте там, хто от, і весь суд, покличте там, хтось наступний є. Я вийшов це все і після повезли сюди. У нас повезли вже на етап. Як я вже говорив, десь в грудні місяці. Там. І спершу в Харкові, на пересильну тюрму. Там у Харкові було набито повністю, місця ніде не було. Холодна гора. Так, на Холодній горі. Лежали всі аж до параші. А деякі люди, де місця не було, то так стояли, стовбичили там тоді. Ну, вночі ложись, кричать. А тоді, якщо не ліг, то забігають надзиратели з такими дерев'яними великими молотами, молотками і луплять усіх. Ну, але нарешті тих, кому не хватило, перевели в іншу камеру. А ми так були там, я вже дізнався якраз у цей час, коли помер Суслов передавали. Цей сірий кардинал. От. З Харкова нас відправили після в Казань. В Казані, там що в нас? В Казані був більший порядок. В Казані, по-перше, теж на підвозі лежали ми. Але там, по-перше, був ну, харчі. Харчі готували більш-менш, вони не так смерділи. Так? Не дуже вони ситні, але хоч не так смерділи. По-друге, що мені подобалось, там обов'язково виганяли на прогулянку. Бо тут так, оті блатні кричать, що не хочемо, ти не виганяють, не сидиш у тому самому ропівці, в тому задусі. А там ганяли всіх на оті. І щотижня проходив прокурор. Як не міський, то республіканський проходив прокурор. З начальником тюрми або заступником. І питали всякі ці, всі ці, ну, різні там скарги, все. Ну, правда, і прокурор з начальниками проходив, то так. Стоїш від нього так за 3 метри, добре смердить горілкою вже всі. Але хоч не грубили, так нічого. І з Казані нас вже повезли в Солікамськ. А в Солікамськ, який ми приїхали, нас з вагони вислали і посадили тут коло колії залізничної так в сніг. І цей надзиратель ходить так з автоматом. Ну, тут совєтська влада вам кончилась. Тут я вас, власть, показую. І тут кричить, там, шаг вправо, шаг вліво, прижок вверх, значить, світаю без того, такий вже. Ну, правда, вже стали нас так по п'ятерках, туди-туди воронки. Ну, воронки вже не набивали те, як тут в Житомирі, що тут собаку пускали, щоб собака заганяв воронок. І в цьому. А тут вже так по 5, всі наб'ють, там 15 чоловік, як положено, що ті, і відправляли в тюрму. Ну, тюрма зате, камери, тече все, стелі, по стінах, капає прямо до цідари. Знайти місце тут, де не тече, що вийти. І такі оті спатьоки є, такі здійснюють. І ми там десь тиждень були тут в Солікамську. Ну, харч там геть нікудишний вже бував хто. Торгували тільки чим хочеш. Тут надзирателі, ці самі нарядчик, тут торгував, що хочеш. Що тільки не є, якесь барахло, якісь там сувеніри, якісь там, може, у когось такі ножі гарні з такими наборними ручками були, що деякі провезли. Усе це продавалось, мінялось, всі. Ну, на роботу то не виганяли, на прогулянку виганяли іноді. І тоді нас дали тут старе таке зимове обмундирування, і машинами повезли нас в Нироб. Нироб привезли, вже стемніло. Сніг такий йшов, а з Нироба тоді вже нас тут конвой відняв, і нас скотовоз такий великий, величезний. І шофер знайомий звідси з Райків Петро був, каже, ну хлопці, тепер у вас конвою нема, але ми до Верхньої Кови, може, і не доїдемо. У нас тут такий снігопад був, що я сюди їхав, ледь доїхав. Ну, правда, ми доїхали. Снігопад, і мене послали кочегаром-водогриєм. Тайгу. На лісоповалі, ну, зміна ввечері їде додому, а я остаюся там, ночую там, два були естонці-повари, ми в цій столові там ночуємо, в трьох. Рано, я раненько, поки приїдуть, повинні розпалити котел, щоб вода була тепла, щоб можна було заправити машини, трактори і все, як приїдуть. І отак це я тиждень там, тиждень в зоні. Відповідно, в мене там... Як у зоні? А де ви там жили? Ну, був колишній лагерь. Так. І, ну, тільки зняли проволоку і все. Ага. А так огорожа та осталась колишня. Барак такий же. У бараках, в таких же бараках двоповерхових. І що, бараки сирі. І що, ну, тарганів повно, що це. То в день і в ніч вони. То. Єдине, що те, що мене чомусь клопи не кусають. Ці блашиці в мене щось втікають, як ті. Я ще з 44 року з армії запримітив, що мене не кусають. Така у вас кров. Ну, всі кругом все щось кричать, а мене вони не кусають. У вас антисовєтська кров. Оце мені, оце в тюрмі мені допомагало, і в таборі оце мені допомагало, що хоч це не допікало. Ну і ще, що я не курив ніколи. То там ніколи, а там же ж в тюрмі, в лагері, це дуже, дуже дефіцит великий. Мене все також дуже багато. Спрошував. Ну там, я був цим водогреєм. Після я, ми послали мене прийомщиком лісу на літо. В тайгу нас заперли, бо там такий був, як на острові, що масиш, кругом болота не можна і вивезти влітку. Там на літо збирали. То, ну там почалися два дні прискіпуватися, що так, а ти їм припиши, да не пиши. Каже, пішли ви, все, то що ваше. Та я кинув, ти пішов звідти. Прийшов, то мене послали піхтову лапку збирати. Це піхту, оці самі гілячки брали, і піхтову олію ми варили там. Я збирався це тут, піхтову лапку сюди перенувся, тут здавали, а тут варили цю олію. А тоді трапилось так, що один з наших офіцерів, капітан Голуб, сам з Вінницької області, родом, землячок, він цим нагляд службою цієї командою, начальник режиму був нашої цієї колонії поселені. Він подався вчитися в академію МВД. А як прийшовся, йому завдання прислали, писати контрольну. А він не грамотний. А він не вміє. Він шукав, шукав. Хтось там йому написав якісь по історії партії. Послали йому назад, прислали, що не зарахували. І там прислала, написала таке. Підходить мене нарядчик, ковбаса там такий був в Чернігівській області. Каже, ти можеш написати контрольну з історії партії? А кажу, кому тобі? Він тоді, тут є таке начальство. А ти мені скажи, яке начальство, чи варто йому щось написати, чи ні? Він каже, голову. Я кажу, він такий же, тут прикрикли вон всі його. Тут я після дещо там докажу, як його там називали два дні, бо це вже не для преси. Ото. Так і він їхав з цих самих, а вони його взаємно називались. Та він дуже хороша людина, каже, то наш, українець, окей. І кажу, ну добре, давай я напишу. Я написав йому цю контрольну, йому прислав, а німецьку ти можеш? Німецьку можу. Я німецьку йому зробив. Прийшов німецьку, одну, другу, зарахована зразу, без всяких. Це прислала, що ваша робота зарахована з історії партії, а з нею можете познайомитись, значить, коли прибудете на екзамени. Що це таке? Сусідна прислала, мені каже. Я кажу, знаєте, це, напевно, тому, що зразкова робота, він там на виставку поставлять, як хотів. А ви тоді прийдете, каже, ну, не може бути, що там, що ж прислали. Ну, кажу, вам прислали, що зараховано? Прислали, більше нічого. Да? А по політекономії ти можеш зробити? Він каже, давай по політекономії зроблю. Далі по праву, там, по загальному праву. Я йому все, за цілий курс, я йому це, за перший курс, я його в академію цю МД кінчив. І він вже поїхав здавати екзамени. Він здавати екзамен, так, поїхав і немає. Коли приїжджає, і зразу в мене вже війшов тут, ті, так, зайдіть до мене в кабінет. А я заходжу, що то визиваючи, що сміється. А ви знаєте, правду казали. Я тільки прийшов туди в академію, цю, значить, філіал в Пермі була ця академія МД СССР. Тільки зайшов до секретарші зареєструватися. А, це ваше прийшовше голову. Кажу, голову. Ви, може, хочете познайомитися зі своїми контрольними, тими, що ви, значить, не, вам не відіслали назад. Кажу, ну цікаво було познайомитися. Отам у нас є виставка кращих робіт наших заочників. Підете там познайомитесь. А у нього там аж 4 роботи, значить, як зразкові. Я йому казав, це в першому курсі треба. Якщо на першому курсі добре застев, на другий курс буде легше, там менше вас питати. І він тоді, правда, ви казали, оце прийдеш, каже, голуб, голуб, а чекайте, а це ваша робота там на виставці? Моя? Ну, каже, не питає майже, йдіть, ставить п'ятірку, йдіть. І так я закінчив я перший курс академії МВД. І другий курс, я йому теж контрольно так зробив, всі, і відправив. Притому він навіть не переписував, я сам від руки сам писав, я їх сам відправляв. А це все. І другий курс я закінчив, але ще не знаю, як він кінчив. Ну що він мені, значить, що зробив? Він мене перевів не бригадиром, там така бригада, а як воно іменувалось, старшим робочим по цій піхтовій олії, варить по піхтовій олії. А це принцип самогонного апарата. Отут всі чешуть цю сяну сіль, то як тут, як котел засипаєш, тут котел кипить, звідси такі циліндричні, то далі воно і переходить в другий, там шепер кипає, звідти вже париться, виходить з олією у цей холодильник, і воно туди капає вже в холодильник, піхтова олія легше зверху лишається, а вода знизу. І там краник якраз так розрахований на це, як повний бак, що відкрив, то піхтова олія зійшла, вода лишається. І оце було там піхтова олія, бо як перший, ну, як кажуть, такий дефіцит великий. Начальство з Перми приїхало, якесь начальство, то ревізувати, що в який хабар начальники дають піхтової олії. Начальник цієї колонії, поселення, вже присилає мені там свого шофера і пару там пляшок. Давай. Начальник цього конвою наглядав був майор такий, він, як він, кавказька фамілія, також прийшов до мене, слушай, начальник, мені треба піхтового масла, бутилку. Начальство приїхало, інспектувати, так не треба ж йому, а ти ж знаєш, саме дефіцит у нас, ми ж на цьому живемо тільки. Я кажу, ну добре, я вам дам, а ви мене зараз берете і тягнете туди, ваш, за розбузальню. Та ти що? Та ні, ти що? Ти то не говори нікому, я не то. Ну я їм, правда, дав, що тобі за це? Кажу, нічого, я державне майно не торгую. Ви державна людина, я державна людина. А це державна олія, я грошей не беру на це. Ти смотри. Ну ладно, я тобі, значить, я тебе буду пам'ятати. І після того, розумієте, дійсно, це підеш на цьому, коли не вночі йдеш по цьому виселку, чи що, зустрінуться, а, це майор сказав, що то пускай ходить, пускай ходить. Бібліотеку мені, будь ласка, туди їхню заходить, і все оці. А другий майор Холодов був, начальник відділення вже був ваш, то в Москву їхав, він кажуть, полковник був КГБ, а тоді розжалував за щось, вже в майори. Він був теж прийшов, дав мені ту цю грілку гумову, що дай йому, і принеси мені додому. Кажу, мене піймають на то, то посадять в карцер, я вам не донесу, скажеш, що мені, тебе пустять. А це було все віха, ця лія. І так я пробув до самого цього дня. І мені вже після цього, як вже 19 вересня мені сповнилось те, мені вже дали документи, все, розрахували, все. А погода така була, дощ, хмари отак ніби десуть, ніби верхами лісу чіпляються. І не було хто. Ну я ще переночував тут, на ранок іду, 20-го, на аеродром. Прийшов і жду. А там уже цього голуба жінка влаштувалась там в касі на аеродромі. І вона побачила мене і каже, ви не відходьте далеко, як тільки буде літак і буде хоч одне місце, і ви, значить, я вам білет дам. І тут раптом всі хмари виринає ніби ото цей літак, цей 12-місний, і сідає тут на аеродром. Прибігли там, кажуть, є там щось пару місць. І вона мені зразу звідти, через голову, тут черга така, мужчина, давайте деньги. Я дав гроші сім. А тут много. Ну, кажу, беріть собі, скільки там треба, і я всі. Вона дає мені білети, все, мене бере до самого самоліту, правда, самоліт. І ми полетіли в Нироб, а тоді сідали десь отут, де були ці самі. Де ваш цей Кучино, десь коло Кучино, якось він там, чи Кучино, чи там, якось... Там Засвятська, Чусовой. Аеродром, Чусовой, Чусовой. Чусовому сідав ще, і там одного чоловіка ще взяв, теж зека, що був. І ми, напевно, полетіли, це вже 20 вересня. А 83-й рік. Вже 83-го року, так. І як ми тут переночували, нас